राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा क्षेत्र कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2052 के अनुसार 7 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात बोलो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधु के लिए बढ़िया बात है कि जब समझ में आएगा ये बात है तो उसको अनुभव ही करना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़नी उसको। ये बात बढ़िया है तो उसको आश्रम में लाना ही है हमें, और उसका अभाव खटके जब वो स्थिति न हो तो मन में खटकती रहे। वो जितने जोर से खटके थे उसी पूर्ति हो जाएगी। ये कोई भगवान का विधान है ये। बेपरवाही रहने से वो नहीं होती, तो केवल अपनी बेपरवाही से ही अपनी गलती हो रही, बड़बड़ी हो रही है, कमी हो रही है। अपनी कमी अपने आप को खटकने लग जाए, बुरी लगने लग जाए, अच्छी न रहे, पूर्ति हो जाएगी। स्वास्थ्य जो बात ठीक मालूम नहीं हुई है, साधन ठीक है, उसको अनुभव में ला करके छोड़ेगा अनुभव जब छूटेगी नहीं, पूरी हो जाएगी वो छोड़े क्या है। तो जैसे ज्ञानी होता है, भक्त होता है, ऐसे योगी होता है, ऐसे ध्यानी होता है, ये चार चीज ज्यादा आ रही है। ज्ञानी हो, कर्मी हो, भक्ति हो, ध्यानी हो, गीता में निष्ठा दो आई है। और भक्ति में निष्ठा भगवान निष्ठ है, और ध्यान करने की बात है। इनमें जो साधन ठीक मालूम देता हो ये ठीक है, अपनी योग्यता हो, अपनी योग्यता हो और अपना विश्वास हो, यानी श्रद्धा विश्वास और योग्यता और रुचि रुचि और योग्यता नहीं होती, रुचि तो काम नहीं दे रही। रुचि योग्यता होती है ना, फिर उसे विश्वास होती है ना, श्रद्धा विश्वास हो जाए, विश्वास हो जाए, तीन चीज हो जाए तो रुचि भी और योग्यता भी हो। और रुचि होती हो, रुचि होने वाला साधन सत्य होता है, स्वाभाविक। साधन किया जाता है वो नकली होता है, और होने लगता है वो स्वाभाविक होता है, असली होता है। स्वाभाविक जो साधन हाथ लगेगा तो फिर स्वाभाविक होगा। बार बार करना पड़े, चिंतन करना पड़े तो वो अभी तो साधन हाथ नहीं लगा है। साधन हाथ लग जाएगा तो फिर आप साफ होने लगेगा, आप सत्य स्वाभाविक सत्य ही होने लगेगा, फिर सत्य ही सहज अवस्था हो जाएगी। जो सहजावस्थ सत्य है, सहज उसका नाम है, जो स्वाभाविक है वो है, वहां पहुंचे तो है ही हो जाएगा। तो साधन में मार्ग दे उसको तत्पर न करना चाहिए। पत्र पता नहीं है शरीर कब चला जाए, पता नहीं है कि संग मिटे मिले न मिले, पता नहीं है कि श्वास रहे न रहे, और पता नहीं कि अपने भाव वो रहे कि न रहे। ये सब संदेह की बात है। इस वास्ते पूर्ण यते न पते दिन मृत्यु व्याज न श्रेष आए, कल्याण के लिए जल्दी से जल्दी करे। विषय का सब तो सब रहेगा, कोई साधु के बिना जो विषय संसार का सुख है ये तो जहां जाओ हो जाएगा। कीट पतंग पशु पक्षी भिक्षा नाता सब ये साधन का मौका नहीं मिलेगा। साधन है उसमें भी ठीक साधन बताने वाले मिलना बड़ा कठिन है। हम लोगों ने देखा, खूब विचार किया है, जो जो कल्याण में लेखक आदि थे उनको पत्र दिया है, उनसे पूछा है, बातें करी है, ठीक ठीक असली बात मिलती नहीं है। दुर्लभ है, मिल जाती है तो भगवान की कृपा सुननी चाहिए, फिर देरी करनी अपनी गलती है। सब ऐसा सामान मिल जाए फिर देरी करनी गलती है अपनी, इस वास्ते जल्दी से जल्दी उसको प्राप्त करना है। जल्दी से जल्दी हो, शुभ से शुभता हो और बढ़िया से बढ़िया हो, ऐसी बात है। ये खोज करने से, इंतजार करने से आदमी को चीजें मिलती है। देखो संसार की वस्तु तो मिलने हाथ की बात नहीं है, परंतु परमार्थ उन्नति हाथ की बात है। मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है। अधिकार के विषय में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया है इसका अधिकारी कौन है, ऐसा बताया है। बिंदु बिंदु अरविंद चतुष्ट होता है हर एक ग्रंथ का, तो वही बात है। इसमें अरविंद चतुष्ट की जरूरत नहीं है, सीधी सारी बात है। अभिलाषा चाहिए केवल, पारमार्थ उन्नति में केवल अभिलाषा। अभिलाषा इतनी चाहिए कि जिस अभिलाषा के साथ गुरु जी इच्छा सब नष्ट हो जाए, क्योंकि परमात्मा एक ऐसा है उस दुनिया को कोई है ही नहीं। न तत् समोस्त का खुद आपके समान में कोई नहीं, तो और अधिक तो कहां से होगा। जब आपके समान कुछ नहीं, परमात्मा का समान कुछ नहीं है, तो उसी अभिलाषा भी ऐसी जो दूसरी कुछ नहीं इच्छा रहे, एक इच्छा रहे, तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। अनुदान जान सबको गुरु ग्रंथ आती है, ये आप साहब आ जाता है। बहुत ज्यादा गुरु कहते गुरु की भी जरूरत नहीं है, ग्रंथ की भी जरूरत नहीं है। देखो कारण क्या है, ध्यान दे। मनुष्य भगवान ने मनुष्य जन्म दिया जीव को, तो मनुष्य जन्म दिया अधिकारी परमात्मा की प्राप्ति कर सके इसके लिए दिया। तो इसमें भगवान मनुष्य जन्म तो दे दे और अपने उद्धार की सामग्री न दे, ये बात है नहीं। इतनी भूल भगवान की होती नहीं और इतनी भगवान में कमी होती नहीं। ये तो दे दो, इतनी कमी है क्या करे, ऐसी बात नहीं है। जैसे सरकारी कोई बड़े अफसर होते हैं तो उन्हें बंगला भी मिलता है, नौकर भी मिलते हैं, गाड़ी भी मिलती है, तो उसको वहां सामग्री काम करने की योग्यता सब है, तो सामग्री मिलती है। ऐसे परमात्मा की भी यहाँ पर ऐसी है कि मनुष्य मिलता है तो उसकी साधन सामग्री भी है। वो स्वामी का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मनुष्य शरीर है वो साधनों का धाम है। जो साधन करना चाहिए होना चाहिए वो साधन मौजूद है, साधन धाम है। और मूर्ति का दरवाजा है, मूर्ति का दरवाजा है सीधे। देखो नरकों में पड़ा नीचे उतरना पड़ता है, स्वर्ग में जाए तो ऊंचा चढ़ना पड़ता है। अरे मुक्ति सीधी रस्ते पर कुंभी भाग में शपथ विषम सोपान और निश्रेणी शब्द में गया सत्य जब तब दान। निश्रेणी है उतरने अनुमति है, तो जो निश्रेणी चाहिए पढ़ने में निश्रेणी उतरने में निश्रेणी और मूर्ति के नीचे धाम मुक्ति द्वार रुक जाए, न उतर चलना है न पढ़ना है, ऐसी बात है। नरक में पढ़ना वाले उन्हें निश्चय चढ़नी पड़ेगी, निश्चय नहीं मिले उत्तर प्रदेश है, एकदम नहीं उतर सकता हुआ। ज्योतन जो मध्यम प्रचितन से वेशिया बाबर दी चौरी पर सेवा एता ने शब्द व्यसन आने लोग घोराती घोरम नरकम नहीं आती। ये सात पीढ़ी है, सात सीढ़ी ऐसे उतर चढ़ने की है, समुद्र में दबे सत्यम जब तब दान। गीता की टीका लिखते हुए ये बात आई समझ में, पहले व्याख्यान में बहुत वर्ष हो गए मेरे गीता के ऊपर व्याख्यान देते हुए, पर ये लिखाने लगे तो समझ में आई केवल संसार का काम है वो ही काम एक करते हुए परमात्मा प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ बालकर सन्यासी आठवें अपनी अपनी जगह ठीक तरह से काम रहे, ठीक असीलियत से कल्याण हो जाएगा। भगवत प्राप्ति के लिए साधन अलग करने की जरूरत नहीं, इतनी बात है। ये साधन करे तो फिर सोनो और उसको तो बढ़िया बात है, ये तो अपने जगह ठीक चलो मुक्त हो जाए, क्योंकि मुक्ति सहज अवस्था है, संतों ने सहज कहा है। सहज की बात जितनी श्री रामदास महाराज वाणी में आवे ऐसी कोई वाणी में दिखी नहीं है। रामदास महाराज वाणी की हर जी महाराज बड़ी प्राय में सुनी है, कड़ा पड़ा या जोधपुर सुशाद में तो सब सुनी है, गुरु पर मैं नहीं सुना पूरा, और दास महाराज पूरी पूरी वाणी रामदास महाराज वाणी रामदास महाराज वाणी नारायण जी महाराज वाणी सुन सुनी है। दास महाराज बहुत छोटी सी आवत है सहज महाराज बाड़ी में सहज हमारे सहज कर सहज किया विश्राम अयोध्य सहज तर मन कर सहज पूजा सहज सदी नहीं और दूजा सहज सहज है। अजय देव दास गुरु राम निरंजन देव काया देव देव सहज है भाई शिव भाई शिव सहज सेवा है तो सहज है स्वभाव सहज दो अर्थ होते हैं सहज एक तो साथ में पैदा वो सहज होता है और सहज मन सुबह में सरल है तो स्वतः सिद्ध है वह स्वतः सिद्ध वो होती है जिसके लिए उद्योग नहीं करना पड़ता परिश्रम नहीं करना पड़ता वो स्वतः सिद्ध है तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक अस्वाभाविकता अपनी बनाई हुई है स्वाभाविकता स्वतः सिद्ध है तो अपनी बनाई अस्वाभाविकता इस वास्ते अस्वाभाविक तो स्वाभाविक देने लग गई जन्म ये तो स्वाभाविक है साधन करना अस्वाभाविक माने इसको करना पड़ता है होना पड़ता है उल्टी बात उल्टी परमात्मा तत्व बात स्वाभाविक है संसार तो उत्पन्न होता है मेहनत है इसके लिए कर्म करने पड़ते हैं कर्म करने से स्वाभाविक और नरक होते हैं कर्मों से तो कर्म होता है कर्मजन्य है ये सहज अवस्था कर्मजन्य नहीं है वो स्वतः सिद्ध है ये कर्मों का फल है ऊर्ध्व सिद्ध सत्यवस्था मध्य अधिकता तो तीनों गुण है तीनों गुण है तीन कर्म है कर्म सात्विक फलम अज्ञान तमसा फलम तीनों कर्मों का फल है तीनों गुण है ये तीनों से त्रिलोक ही है तो करने से होगा स्वाभाविक से जाओ सत्य है स्वाभाविक सत्य बोलने स्वाभाविक है ब्रह्मचर्य सत्य स्वाभाविक है संयम स्वाभाविक है अनुसार चोरी वादी करना पड़ता है स्वाभाविक तो सहज हमारी शिव आरती मान है नहीं सहज पूजन है उसमें सह जाता है शहद करे मन से शहद करे शहर की तरफ इतने बड़ी बड़ी नहीं सहज करे मन सेवा सत्य शहर सहज सहज हमारे शहद का सहज किया विश्राम आजादी और शिव का एक नाम बैठाओ सहज कर सहज पूजा सहज सदैव नहीं और पूजा सहज साधन सहज भवन सहज कार सहज ऐसी बात है तो सहज हमारी शिव बहुत विचित्र वाणी ये बात है तो सहज अवस्था उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र तीर्थ यात्रा धमा धमा उत्तम सहज अवस्था स्वाभाविक है जीव के एक बात याद आ गई बीच में दरिद्रता क्या है और धर्मत्ता क्या है तो मुख्य करके इसकी बात विशेष ऊंची आती है कि धनवत्ता वह जो कुछ नहीं चाहिए चाह गई चिंता बेटी बनवा भी बनवा जिसकी कुछ नहीं चाहिए जो साध बदेशा या है धनवत्ता जो चाहना नहीं मन में चाहना है तब तो निर्धनता है और भूखो तो भूखो जो चाहना है ना भूख में तो कोई चाहे कोई जरूरत प्यास लेते नहीं चाहना है ऐसे धन की चाहना है आए भूख यह है दरिद्रता और चाह धनी मैंने यह है वास्तव में धनवत्ता। दूसरी विशेष करके दरिद्रता मिटने का तात्पर्य क्या है संसार में भी ऐसी बात है कि दरिद्रता साफ मिट जाए तो क्या होगा कई देवता मर जाएगी तो तुम्हारी आवश्यक चीज पहले आ जाएगी, फिर आवश्यकता होगी आपकी, अथवा आवश्यकता होते ही चीज मिल जाएगी, जो आवश्यकता हो मिलती चली जाए। ये संसार की दृष्टि से है, पर है बहुत ऊंची अवस्था है। जैसे बालक जन्मता है तो दूध पहले आता है, पीछे बालक जन्मता है, इस तरह से आपकी आवश्यकता कोई होगी तो पहले आएगी चीज, और इच्छा करोगे तो आएगी नहीं, पहले आएगी वो चीज। ऐसी स्वाभाविक है ये चीज, सत्य है, सत्य है। इच्छा करने से दूर जाती है चीज, लोगों के इच्छा करने से कामना के लिए मेरे काम नहीं चलेगा, अरे कामना करने से पतन होगा, कामना मत करो सत्य होगा, स्वाभाविक होगा। देखो अपने को देखती हमारी लालसा होती है, हम कहते हैं जड़ में लालसा, इसमें जिस चाहिए उस चीज लालच हो जाएगी, और चीजों पास में जिनके उनको देने की लालच हो जाएगी, उसे देने की मन में आ जाएगी, ऐसी चीज वो ठकते भी नहीं आ जाएगी। अरे ममता करोगे तो चीज मुझे ममता करने से चीज दब जाती है, अरे इच्छा करने से चीज कट जाती, सह जाती है। बात अब जैसे नीचे से बात हो रही है, बात ऐसी है, इच्छा करने से क्या होता है कि हम कहने के हमारे घड़ी चाहिए, तो घड़ी चाहिए ये क्या हुआ, ये दरिद्रता आई ना, तो ये दरिद्रता क्यों आई कि हमारे मन में घड़ी आ गई, और घड़ी मिलने घड़ी आई नहीं और मन में आ गई, तो मन में आएगी नहीं, अब मन में आई है यही दरिद्रता है। अब मन में आई है वो मन में आई हुई चीज है, वो आवश्यकता होगी तब तो वो मिल जाएगी, किस तरह से मिलेगी आवश्यकता, मन में आ तो मन ही पूरी नहीं होगी। अच्छा घड़ी नहीं मन में आई, और मन में आने पर हमने छोड़ दी, छोड़ने पर ऐसा भूल ही गए हमारे मन में थी, उसी तो भूला घड़ी सत्ता आ जाएगी, सब घड़ी आ जाएगी, लो सब घड़ी लो, ऐसी बात है। तो मुख्य चीजें में ऐसी बात है, और अध्यात्म चीज में है ही, अध्यात्म चीज में तो है ही, सामृति सच पूरी हो जाएगी। चाहना जब तक है तब तक हमने मन में पकड़ रखी हो, हमारे घड़ी है मन में घड़ी पकड़ रखी है, घड़ी मिलती है तो सोचते घड़ी हमारे सारे मिल गई, या मिली नहीं है, भीतर में घड़ी पकड़ती हो, घड़ी भीतर से छूट गई, छूट गई, आनंद आ गया, तो आनंद तो है त्याग का, देखते है घड़ी का, देखते घड़ी का, घड़ी आने से मन में संतोष हो गया, संतोष गया कि मन में से घड़ी निकल गई, तो संसारी क्या बात है, अपने मन की निकल है और कुछ नहीं है, मन ही निकल गई, वाह दौड़ से मेरे दौड़ ले जब तक तेरी दौड़ दौड़ थक्या धोखा मिटे बस तू छोड़ के दौड़ बस तो वहां के वही है वही दौड़ थके दौड़ जब तक दौड़ कर्मयोग क्या है करने की जो एक मन में है वो वेग निकालना है उसका नाम कर्म योग वेग निकल जाएगा शांति हो जाएगा काम बस मिल जाएगी ये बात इस बात बड़ी मौज की बात है बहुत ही आनंद की बात है मुफ्त में दुख पावे बिल्कुल फालतू दुख पावे बिल्कुल मुफ्त में दुख पावे घटी में सहज करे मन सेवा घटी में देवल घटी देवा घटी सहज करे मन सेवा राम राम घट पाए बिल्कुल जब पाओगे ना दाग में पाओ के बस जीव आत्म घटवाए या पाए में करने करते हैं बिन बचिया घटना ये बात है मना तो स्वाभाविक है तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया तो कल्याण की सामग्री अनुसार दी है कल्याण की बुद्धि साथ दी है ये जो करने की शक्ति कर्म शक्ति है ना ये कर्म शक्ति के साथ भोग है तो भोग चाहे वो कर्म शक्ति है और मोक्ष चाहते उसके लिए ज्ञान शक्ति दी है, ज्ञान शक्ति विवेक शक्ति दी है। उस विवेक शक्ति का सदुपयोग करो कल्याण हो जाएगा, दुर्योग आइटम बन बन जाएगा, लाखों का सुराश है जैसा विवेक शक्ति में थोड़ा बनता है शक्ति है। विवेक शक्ति में दी है कर्म शक्ति दी है, कर्म शक्ति भोग के लिए है, ज्ञान शक्ति मोक्ष के लिए है, कल्याण के लिए। भोग जाओ मोक्ष जाओ और किसी को चीज नहीं है, एक शक्ति ही भगवान ने। उस विवेक शक्ति का ठीक आदर करे, विवेक का बढ़ावे ठीक हो जाएगा। उस विवेक को बढ़ावे, विवेक के अनुसार काम करे, विवेक का नाश न करे, विवेक का निरादर न करे, विवेक अनुसार चले, बढ़ता चला जाएगा विवेक, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, परमात्मा प्राप्ति करा देगा। तीजी एक विश्वास बात है, विश्वास भरोसा विश्वास। तो ये कर्म और ज्ञान दो तो है मार्ग, और विश्वास है ये है वास्तव में ध्येय, उसका मार्ग है विश्वास और परमात्मा है। वो परमात्मा प्रापणीय है, वो प्रापणीय तत्व तो तीनों का एक है, जिसमें कर्म ज्ञान ज्ञान योग, ये कर्म योग ज्ञान योग दो तो साधन है। ये बात है, ये विचित्र बात हमारा थोड़े वर्षों मिली है, पहले हमें मिली नहीं है बात। मथा ने चौबा से किस वर्ष में था? 1992 में किया था। वाहन में कितना वर्ष हुआ? चौथा वर्ष चल रहा है। तो वाणी में ये बात में बदली, विचित्र परिवर्तन हुआ। तो विचित्र बात लगी हमें, बहुत विचित्र विलक्षण। ये को भगवान के पास होता है, ये मनुष्य समझे अपने से गल है, ये आखिरी बात नहीं है। और कृपा सब पर है भगवान की, तो अब किस समय में कैसे प्रकट होती थी इसको भगवान जाने, पता है नहीं पूरा। मैं सन्मुख हो गए जीव में जब ही जन्म को उठी अविनाशी था भाई, ऐसा तो बड़ी माता है गोस्वामी महाराज बाड़ी। तो सिर्फ एक विचित्र मालूम नहीं बात है, वैज्ञानों की बात मालूम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है। ऐसा जंतु पैदा हुआ ऐसा छोटा छोटा ऐसा अभी फूल अगर बारी हो गए और बहुत हुए शीतल मेले के समय अगर है बहुत बहुत उसमें तो भोड़ा है नमस्ते है उन्हें खुद उन्हें हो गया ना चलना हो गया और तुम्हें हाथ लगा उन्हें खो दी नमस्ते चीज बहुत छोटे छोटे छोटे नारायण नारायण बसंत जैसा बसंत जैसा।